kufafanua kwa kuwa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ama ba'd tuendelea na darasa letu la kitabu alqawaid alfiqhiyah cha Sheikh Abdurrahman Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Tunafika kwenye beiti au kwenye kaida ya 24. Tusome Ustaz Strada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wasailul umuri kal maqasidi واحكم بهذا الحكم للزوائد للزوائد يلا انا تنبيه الشيخ قاعده 24 وسائل الامور كالمقاصد نجيا يا فيتو ni kama makusudio sawa njia ya vitu ni kama makusudio واحكم بهذا الحكم للزوائد chukua hii hukumu hii uihukumie kwenye hukumu ya vitu vyote ambavyo vitakuja katika kukamilisha au kutimiza nini vitu vingine kwenye sharhu Sheikh anasema yaani kabla tujaingia kwenye sharhu hii kaida ni tuko nayo wasailul hukumi kal maqasidi wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadha alhukmi lizawaidi mafukaha wengi au wanazoni wa fiqhu wako na uslubu wao mwingine ambao wanapendaga kutumia wakisema alwasailu laha ahkamul maqasidi. Hii ndio lafzi ambayo inatumikaga kwenye vitabu vingi, alwasailu laha ahkamul maqasidi, njia au vitu vya kutumia katika kufika kwenye malengo fulani, laha ahkamul maqasidi, zinachukua hukumu za makusudio, zinachukua hukumu za malengo. Tutaona kwenye mifano humu ndani ya sharhu. Yaani anna alwasaila tu'ta ahkamul maqasidi, yaani wasail njia ya kukufikisha sehemu fulani, njia ya kukufikisha kwenye kitu fulani, zinapewa hukumu za makusudio. Fa in kana ma'muran bi shay'in, ikiwa jambo ni lenye amri, ni lenye kuamrishwa, kana maamuran bima la yatimu illa bihi, basi hicho chenye kuamrishwa hakiwezi kikatimia mpaka hicho kitu chenye kupitiwa kwacho kipatikane. Fama la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibu. Na hii ni kaida nyingine, mala yatimu alwajibu illa bihi fahuwa alwajibu, kile ambacho wajibu haitimii mpaka chenyewe kipatikane, basi na chenyewe pia kinakuwa ni wajibu. Sawa, ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibu, kile ambacho wajibu haipatikani wala haitimii mpaka chenyewe pia kipatikane, na chenyewe hicho kitu kinafika kinakuwa wajibu. Ndio maana hapa wanazuoni wakawa na kauli fulani fulani, nini hukumu ya kusoma lugha ya Kiarabu, ni wajibu, ni sunna, ni makruh, ni mubah, ni haram? Sawa, wakawa wamesema kwamba vile kusoma lugha ya Kiarabu pana wakati inaingia kwenye wajibu, au kusoma unapata dhambi. Kwa nini? Kwa sababu sala yetu yote nzima ni sala inazungukia kwenye lugha ya Kiarabu. Kwa kuwa sala ya faradhi hawezi kaisali kwenye lugha kinyume na Kiarabu, suratul Fatiha ni Kiarabu. Kumbe kusema hii wajibu ipatikane, wajibu ya sala, ukisoma lugha ya Kiarabu itakuwa na urahisi kwako wewe ya kuweza kutenda faradhi ya sala. Kumbe kupitia ufaradhi wa sala, basi na kusoma lugha ya Kiarabu inafika na kuwa wajibu, kwa sababu ya hii kaida, ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa alwajibu, kile ambacho wajibu haitimii mpaka nacho pia kipatikane, nacho pia kinakuwa wajibu. Wa ma la yatimu almasnunu illa bihi fahuwa masnun, na kile kitu ambacho sunna haiwezi katimia mpaka kipatikane, basi na chenye kinakuwa ni sunna, yani kinachukua hukumu ya sunna. Kile ambacho sunna haitotimia hadi kipatikane, nacho pia kinakuwa sunna. Bimaana pana ibada ya sunna. Ibada ya sunna kusema wewe uitekeleze, pana kitu kingine lazima ukitende. Sawa? Pana kitu kingine lazima ukitende. Mfano, siku ya Ijumaa. Ni sunna siku ya Ijumaa mtu kuvaa vizuri apendeze. Sawa? Kwa hiyo hii suna yako kusema katika vitu vya kuikamilisha suna yako inabidi upendeze. Kumbe wewe siku ya Ijumaa kupendeza kwako siku ya Ijumaa na yenyewe inakuwa ni suna. Shika tunaelewana. Wa idha kana manhiyan an shay'in kana manhiyan an jami'i turuqihi wa wasa'ilihi al-musilati ilayhi. Na ikiwa jambo ni lenye limikatazo, bi maana ni kitu cha haramu, basi njia zake zote, vitu vyake vyote vya kukufikisha kwicho kitu cha haramu, vyote vinakuwa vimekatazwa. Sawa. Bi maana pana dili la kwenda kuiba mida ya saa 5 ya usiku, lakini punye unaenda kuiba ni mbali, lazima upate gari ya kwenda yako. Sawa. Hii gari hii unakuja kunambia mimi na dili la kwenda kuiba milioni 100, kwa hiyo nataka uniazime gari niende nikaibe, kisha nitakuletea na wewe tugawane. Hii gari si ndio itakuwa sababu ya wewe kufika kule pa kwenda kuiba? Haijuzu mimi kukupa hii gari kwa sababu na nyinyi tengia kwenye uharamu, kwa kuwa unaenda sehemu za haramu. Sio tunaelewana? Sawa. Falwasilatu ila alwajib, yarhamkallah. Falwasilatu ila alwajib, kitu cha kukufikisha kwenye jambo la wajibu, wajibatun, na chini yake inakuwa ni wajibu. Mfano kalmashi ila salati lilfarida, mfano kutembea kwenda kusali sala ya faradhi. Sala ya faradhi ni wajibu kwa Muislamu kwenda kuisali. Sawa. Kumbe kutembea kwako wewe kwenda msikitini na yeye nafikia inakuwa wajibu. Kama utaenda kwa kutembea, kama utaenda kwa gari, lakini tu ujue kwamba vile wewe mwendo wako wa kwenda msikitini ni wajibu kwako wewe. Wa zaka, na kutoa zaka. Zaka ni wajibu. Harakati zote ambazo zitakupelekea wewe kuweza kuitoa zaka, hizo harakati zote zinaingia kwenye wajibu. Sawa? Mfano, mtu uko na mali imeenea, kiwango mikieneza sawa sawa cha kutoa zaka, shuruti za kutoa zaka zote zimekamilika, alafu unashindwa kwenda kutoa zaka. Sawa? Unajibaki na zako ndani, tetimia sio vivyo kwenda kutembea. Unabaki ndani, ukabaki ndani mpaka ukajikutana na zile pesa umezitumia. Unaingia kwenye makosa kwa sababu harakati yako ya wewe kutembea au kutoka au kufanya asbabu, kufanya harakati za kwenda kutafuta kisu utatoa zaka, zile harakati zote, zile wasaili zote ni wajibu kwako wewe. Wanahwiha, na vitu vinginevyo, waljihadi, pia katika jihadi, jihadi ni farad. Sawa. Kumbe kufanya harakati za kujiandaa kwa ajili ya jihadi inakuwa faradhi. Mfano, kiongozi wa Islamu anasema Abu Humaidi, Ibrahim, Saidi, anamchukua na huyu kijana wetu Zidani, anawaambia mwa watu wanne mtaenda kupigana jihadi. Yaani mweni mshawachaga mtaenda kupigana jihadi. Kwa hiyo mnabidi mfanye maandalizi ya kwenda jihadi, sawa? Kwa kuwa hii jihadi imeshakuwa fardhu na aini kwenu, ishakuwa ni lazima kwenu mweye, lazima mfanye sababu za kwenda jihadi. Mjiandae, mfanye entrainement, mazoezi ya kwenda jihadi. Inafika na kuwa, na yale mazoezi yote yanafika na kuwa wajibu kwenu nyinyi. Kwa sababu gani? Kwa sababu alwasailu laha ahkamul maqasid. Vitu vya kukufikisha sehemu vinachukua hukumu za malengo. Wa ada'il huquqi lazima, pia mtu kutekeleza haki ambazo ni za lazima kwake yeye. Wewe umioa, ni lazima mke wako kumtekelezea haki zake, kumhudumia chakula, kisha unajikeleza zako ndani tu eti inshallah ataleta. Pana sheikh, wewe ni ujinga. Lazima utoke uende ukafanye asbabu ili uweze kupata malengo yako ya kuja kumlisha mwanamke. Ka hukukillah, hizi haki zenye amesema ni lazima zitekelezwe. Ka hukukillah, kama vile haki za Allah, mambo yote ambayo Allah ametuamrisha ni lazima kuyatekeleza na kufanya sababu za kufikia hayo mambo. Wa hukukil walidaini, haki za wazazi wawili, lazima wazazi wawili watendewe haki zao. Sababu zote utakazozifanya za kuwatendea haki, za kuwatendea wazazi wawili, zinaingia kwenye ulazima. Wal aqarib, na wale watu wako wa karibu. Wazaujat, na wake zako. Wal mamalik, na wale wenye unaomiliki, wale watumwa wako. Famala tatimu hadhihi al-umuru illa bihi fahuwa wajib. Yale ambayo haya mambo tuliyoyataja hayatotimia mpaka hayo mambo mengine yapatikane, basi na yao pia yanakuwa ni wajibu. Hauwezi kwenda kusali bila udhu. Sawa? Kwa hiyo kutawadha ni lazima. Kwa yule mwenye kuna uwezo. Kwa hiyo kutawadha ni lazima. Wa amma al-masmum kwamba zile haki haki ambazo ni lazima zitekelezwe, basi kufanya sababu za kufikia kwenye hizo haki, hizo sababu pia zinakuwa kwenye ulazima. Mfano, haki za Allah, haki za wazazi, haki za wandugu zako wa karibu, haki za wake zako, haki za wale unaowamiliki ambao ni watumwa. Kwa hiyo fama la tatimu hadhihi al-umuru illa bihi fahuwa wajib. Yale mambo ambayo haya mambo yote tuliyoyataja hayawezi yakatimia mpaka papatikane hayo mambo mengine, basi na yenyewe pia yanakuwa wajib, yanakuwa lazima kuyatekeleza. Hapo ni kwenye wajib. Wa amma al-masnun, ama kwenye mambo ya sunna sasa. Shekhe kwa natusharehesha yale tuliyosoma kule juu, ile kaida imesema ma la yatimu alwajibu bihi fa huwa wajib, wa ma la yatimu almasnunu illa bi ma la yatimu alwajibu illa bihi fa huwa wajib, wa ma la yatimu almasnunu illa bihi fa huwa masnun. Tunaingia wa amma almasnun, ama mambo ya sunna sasa, kan nafila, kama labda hizi sunna ambazo tumipangiwa minas sala, sunna za sala, wasadaqa na sunna za sadaqa, wasiyam na saumu za sunna, walhaji na kwenye hija. Hija ya kwanza ni wajibu, hija ya pili inakuwa ni sunna kwa mtu. Walumra, sawa na umra. Hizi zote ambazo tukiziingiza katika sunna sasa, walmutaalliqatu bilkhalqi, na yale mambo ambayo yanaambatana na viumbe, kahuquqil khalqi almustahabba, means kama vile haki za viumbe ambazo ni zenye kupendeza zinaingia kwenye sunna. Min swilatil arham, kama vile kufanya jambo lizuri ambalo litasababisha kuunganisha undugu. Min swilatil arham, kuunganisha undugu. Mfano, mimi Ibrahim ni ndugu yangu lakini wa mbali sana kwenye familia, ila mimi nikaona Ibrahim hanipendagi, kwa hiyo au Ibrahim atuzuianagi sana. Kwa hiyo bwana Ibrahim, kila nikisafiri nikimletea zawadi, itasababisha Ibrahim anipende zaidi na awe karibu yangu mimi. Kwa mimi ninasafiri naleta zawadi kwa ajili ya nini? Kutaka kumvuta Ibrahim awe mtu wangu wa karibu. Kwa hiyo ile pia inaingia kwenye sunna, kwa sababu hiki kitendo ninachokitaka kufanya ni sunna kwangu, kwa hiyo na ile zawadi nikiileta inakuwa sunna kwangu mimi. Sawa? Lakini sasa pana mtu ambaye ni ndugu yangu, mimi ndio nimefanya sababu akanichukia. Kumbe inabidi mimi nitafute gisi gani huyu mtu ule ndugu wetu utarudia. Maana gisi tunakaa tupatane wala kuongea ni dhambi kwetu sisi. Kumbe inabidi nitafute kitu ambacho kitamvuta ili ndugu wetu urudi. Kile kitu kitafika kinakuwa wajibu, kwa sababu huku kuunganisha undugu kwenye hii hali tunayozungumzia inaingia kwenye ulazima. Sawa? Wa iadatil marid, kutembelea wagonjwa, kwenda kumuona mgonjwa ni sunna. Kwa hiyo na ule mwendo wako, hatua unazozipiga kwenda kumuona mgonjwa, nazo pia ni sunna, unaandikiwa thawabu kwenye zile hatua zako. Wa dhahabi ila majalisi ilmi, vikao vya elimu, kwenda kupata elimu. Sawa? Wewe mwendo wako wa kutembea unaenda kwenye vikao vya elimu, unaandikiwa thawabu. Mathalan, mfano kama nyinyi wote gisi mlitoka penye mitoka mnakuja mpaka hapa kwa ajili ya kuja kwenye elimu, gisi mlivyokuja mnaandikiwa thawabu mpaka kisi mtakavyorudia. Ukichunguza na ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna, ambaye atakayetembea katika njia yoyote kwa ajili ya kwenda kuitafuta ilmu, sawa, Allah atamrahisishia kupitia njia hiyo au elimu hiyo, atamrahisishia njia za kwenda peponi. Allah atujalete miongoni mwa watu wa peponi. Wanahwihi na mfano wa hayo tuliyotaja, fima la tatimu hadhihi al-umur, katika fima la tatimu hadhihi, kwa yale mambo ambayo haya tuliyotaja hayawezi yakatimia illa bihi, mpaka hayo mambo ya sababu yapatikane. Fa huwa masnun, nayo pia inakuwa ni sunna. Kanaklil aqdami ilaiha, kama vile mtu kunyanyua mguu wake kwa ajili ya kwenda kwenye hivi vitu tulivyovitaja, anaandikiwa thawabu na anaandikiwa kwamba yuko kwenye sunna. Wanahwi na mfano wa hicho tulichokitaja. Kadhalika katika sunna za Ijumaa ni mtu kuweka manukato, mafuta uzuri, kujipulizia perfume siku ya Ijumaa, ni katika sunna za siku ya Ijumaa. Kwa hiyo wewe ukisema unanunua perfume kwa ajili ya kujipulizia siku ya Ijumaa, kununua kwako perfume inakuwa ni sunna. Yani kununua kwako perfume unapata thawabu. Asili ya kununua perfume ni mubah, ni ruhusa ya mtu, na ile ya kununua au ya kuacha. Lakini ukinunua kwa nia ya kusema nitakuwa najipulizia siku ya Ijumaa, kwa kuwa ni katika sunna za siku ya Ijumaa, basi kitendo chako cha kununua ile perfume unaandikiwa kwamba vile umefanya sunna, unapata thawabu kwa hicho kitendo. Sivyo? Tunaelewana? No. Kuoga siku ya Ijumaa. Kuoga siku ya Ijumaa wanazoona wamehtilafiana. Kuna wale wamesema kwamba kuoga siku ya Ijumaa ni sunna, wengine wakasema kwamba ni wajibu. Sawa? Sawa. Tukichukua wale wamesema kwamba kuoga siku ya Ijumaa ni wajibu. Kwa hiyo wewe kuchota kwako maji ili uende kuoga Ijumaa, uende kuoga ni wajibu. Tukichukua kwa wale wamesema kwamba kuoga siku ya Ijumaa ni sunna, kwa hiyo wewe kuchukua kwako maji ili uende bafuni kuoga, hichi kitendo chote inakuwa sunna. Wa amma al-muharram, ama yale yaliyokuwa ya haram. Tunamaliza farad na tunamaliza sunna, tunaingia kwenye nukta nyingine. Wa amma al-muharram, ama yale yaliyokuwa ya haramu, faminhu ashirkul akbar, miongoni mwa mambo ya haram pamoja shirku kubwa ambayo inamtoa mtu kwenye Uislamu. Wa huwa shirku fil ibada, nayo ni shirki inayopatikana kwenye ibada. Shirki inapatikana kwenye ibada. Fayuhramu kullu qawlin wa fi'lin yufdi ilayhi, ni haram kila kauli na kila kitendo ambacho kitakusababisha wewe kufikia kwenye shirki kubwa. Sawa? Sawa eh? Mfano mtu yuko na glasi yake, glasi inaanguka. Unasikia mtu akwambia mtume akusaidie nini? Hili ni neno linaingia kwenye shirki ndogo. Lakini ukitizama vibaya linaweza likakufikisha kwenye shirki kubwa. Kwa hiyo njia ya kukufikisha kwenye shirki kubwa ni haramu. Hajuzu kuitenda. Au yakunu wasilatan qaribatan ilayhi, au ikawa ni njia iliyokuwa karibu zaidi ya kukufikisha kwenye shirki kubwa. Wayakunu shirkan asghar, na hiyo njia au hicho kitu kikawa ni shirki ndogo. Mfano alhalafi bighairi Allah, kuapa kinyume cha Allah. Mtu anafanya jambo anamwambia hapa, anasema anakuambia nikukose. Hii ni shirki ndogo. Sawa, ni shirki ndogo, lakini inaweza ikamtupa kwenye shirki kubwa. Wa ta'dhimi al-quburi alladhi lam yablugh rutbata al-ibada, na kuyatukuza makaburi, kutukuza ambako hakujafikia daraja ya kuabudu. Mtu anaenda makaburini, unaitakidi kwamba hii kaburi si yabudu, mimi namwabudu Allah. Lakini yule aliyemo ndani ya kaburi hawezi akanisaidia kitu chochote mimi, bali Allah ndo anasaidia. Isipokuwa huyu yeye ni sababu tu katika sababu zenye ninafanya, napitia kwa huyu kama sababu. Nija wewe Allah, kwa sababu ya huyu mtu fulani sawa na nafasi yake kwako, nirahisishie mambo yangu. Hii inaingia katika shirki. Lakini kuendelea katika hii hadi inaweza kufikisha katika shirki kubwa. Ndio maana mimbabi aula kuachana navyo hivyo vitu vyote, li'annahu dhari'atun lil'ibadatiha, kwa sababu vyaweza kupeleka katika kufanya ibada ya hivyo vitu tulivyovitaja hayo makaburi. Wakadhalika alwasailu ila sairi almaasi kazina, hivyo hivyo vitu vyote vya kukupeleka kwenye maasi mengine kama zina. Sawa, kama zina. Mathalan pana tuseme tutumie kitu gani? Kinga, preservative, kinga, sawa, condom yani. Hii mtu anaweza kaitu, anaweza kainunua akaenda kutumia kwa mke wake, na mwingine anainunua kwenda kuzini. Kumbe huyo mwenye amenunua hii kinga kwa ajili ya kwenda kuzini, kununua kwake anapata dhambi pia. Kwa sababu gani? Isha kwa katika wasailu muharrama, imeingia katika zile njia za haramu. Sawa? Washurbil khamr, kunywa pombe. Kwa hiyo mtu unapiga hatua unaenda unatimbia tu unaenda kwenye bar kunywa pombe. Hizi hatua zako pia unaandikiwa kwazo dhambi kwa penye uko unaenda. Sawa? Au mfano mtu ananunua silaha, kisu. Hichi kisu kinatumika kazi nyingi. Waweza kinunua kwa ajili ya kutumia kazi za nyumbani, kukata mboga, sawa? Na pia hichi kisu unaweza kukitumia kwa kumuua mwanadamu. Sawa? Ikiwa unakinunua hichi kisu kwa ajili ya kukata mboga nyumbani, kukata mboga nyumbani ni mubaha. Kwa na kile kisu kukinunua, hukumu yake inaingia kwenye ibaha. Ikiwa unakinunua hichi kisu kwa ajili ya kusema najiandalia jihadi, siku pakiwa jihadi ya Waislamu na makafiri. Jihadi ni farad, ikiwa ni wajibu kwako wewe, yumana kununua kwako kile kisu inakuwa wajibu kwako wewe. Au unanunua hichi kisu kwa sema mimi hichi kisu nakinunua kwa ajili ya kumuinda Abu Humaid, niko naye bifu, siku nitampata na mchoma nacho afi, wewe kumuua ni haramu. Kwa hiyo kununua hichi kisu pia inaingia kwenye uharamu. Kwa kitu kimoja kinaweza kikazungurikia kwenye ahkamu zote kutokana na nini? Na hukumu ya malengo. Sawa? Falwasailu ilaiha muharrama. Njia zote za kukupeleka kwenye hivi vitu tulivyovitaja, zina, kunywa pombe, kuua bila haki, vyote hivyo vinakuwa ni haramu. Walwasilatu ila almakruhi makruhun. Na njia kukupeleka kwenye jambo la makruhu, jambo la kuchukiza, basi na hicho kitu au hiyo njia na yeye pia itakuwa inachukiza. Sawa? Wa hadhihi alqa'idatu min anfa'i alqawa'id. Na hii kaida yetu ambayo tuko tunasoma, kaida ambayo inasema wasailul umuri kalmaqasid, au kama tamshi mengine tumesema alwasailu laha ahkamul maqasid, ni katika kaida zilizokuwa zenye manufaa zaidi. Hii kaida inatumika sana na mashehe zangu. Hii kaida muihifadhi, muizingatie sana, itakusaidizeni kwenye mambo mengi, kwenye ahkamu nyingi, hata kwenye masala mengi. Kabla kukimbilia kufutufutu au kutoatoa majibu, tafakari kwanza kawaidu alfiqhiyya au kawaidu alusuliyya, ziko kote zote ili uweze kuzitumia. Wa aktharha fawaid, na hii kaida ina faida nyingi sana zaidi katika kawaidi zote. Wala alla hayadkhulu fiha rubu'ud din. Sikiliza wallah, hii kaida moja uenda robo ya dini yote nzima ikaingia kwenye kaida moja. Yani chukua dini igawe mara nne, dini igawe vipande vinne, kipande kimoja chote ni hii kaida. Kipande kimoja cha dini chote kinaingia kwenye hii kaida tu. Unasikia mambo gisa nakwenda? Kwa hiyo kaida ni muhimu sana. Alwasailu laha ahkamul maqasid. Wa qawli, shekhe anasema na kauli yangu, sababu kitabu hiki kiko kinashereshwa na shekhe mwenye peke. Wahkum bihadha alhukmi lizawaid. Hii hukumu tunamaliza kusoma, ihukumie katika yale mambo ya ziada, yale mambo ya kuja kukamilisha kamilisha. Anatufasiria, anatuambia al-ashiya'u thalatha. Vitu vimegawanyika mara tatu. Sawa? Pako maqasid wa wasail wa zawaid, au maqasid wa wasail wa mutammimat. Ndio vitu vitatu vya tuko navyo. Maqasid, malengo. Sawa? Makusudio ya mtu, kasalati mathalan, mfano wa sala. Wewe ukienda msikitini kusali sala ya Isha, lengo lako la kwenda msikitini ni nini? As-sala. Wa wasail, njia yako wewe au chombo chako wewe, wasailu ilaiha, njia ya kukufikisha kwenye hiyo sala. Kusema wewe uifikie sala hadi ufike kuisali, pana vitu vingi vinahitajika. Sawa? Mfano kaluoboi, kutawadha. Hawezi ukasali bila kutawadha. Sawa? Satru la aura, hawezi ukasali bila kujistiri. Sawa? Istiqbalu al-qibla, hawezi ukasali bila kuelekea qibla. Hivi vyote ni katika wasaili za wewe kuingia ndani ya sala. Walmashi, na kutembea. Kusema ndo kasali sala ya faradhi, utalazimika kutembea dufike msikitini. Hivi vyote ni wasaili. Wa mutammimati, vile vya kuja kukamilisha sasa. Wa mutammimati laha, venye kuikamilisha haya makasidi yako au kuja kuikamilisha ile sala yako. Karujuihi ila mahalihi alladhi dhahaba minhu, mtu kurejea mahala ambapo alipotokea. Nini maana yake? Sikiliza vizuri. Walituambia kwamba wasail inachukua hukumu ya maqasid. Sawa? Ndio. Kwa hiyo hapa akatuambia wahkum bihadha alhukmi, hii hukumu yenye tumiweka kwenye wasail uihukumie kwenye zawaid. Ikiwa kwamba wasail inachukua hukumu ya maqasid, kadhalika azawaid na yenyewe inachukua hukumu ya maqasid. Wewe lengo lako ni kusali sala ya faradhi msikitini. Sawa? Kutoka kwako nyumbani hadi msikitini, hii ni wasaili ya kukupeleka kwenye malengo yako ambayo ni sala. Kwa hiyo hii wasaili yako inakuwa ni wajibu na ipatia thawabu. Lakini ukimaliza kusali sala ya faradhi, suna lazimika kurudia nyumbani. Kutoka kwako msikitini kurudi nyumbani, hii ndio inaitwa zawaid au mutammimati, unakamilisha sasa yale malengo yako. Kwa hiyo na haya na hii zawaid na yenyewe pia unaandikiwa thawabu. Kwenda kwako msikitini unaandikiwa thawabu, kurudi nyumbani pia unaandikiwa thawabu. Panaeleweka? Waqad dhakarna anna alwasaila tu'ta ahkamul maqasid. Na tumekwisha taja kwamba wasail, vyombo vya kukupeleka fasi au njia za kukupeleka fasi, vinapewa hukumu ya malengo, hukumu ya makusudio. Fakadhalika almutammimatu lil'a'mal, hivyo hivyo vile vyenye kuja kukamilisha kazi na vyenye vinachukua hiyo hukumu. Umeshafika msikitini, sasa kusema ukamilisha inabidi urudie tena penye umetoka. Kwa hiyo vyenye vinachukua hiyo hukumu. Tu'ta ahkamaha, hizo mutammimati hizo zinapewa ahkamu zake, ahkamu ya zile maqasid. Karujui mina sala, kama mtu kurudi nyumbani kutoka kusali. Waljihad, kurejea kutoka kwenye jihad. Umeenda kwenye jihadi ya fardhu na aini kwako wewe, unaandikiwa thawabu jinsi uko unaenda. Na siku ya kurudia pia unaandikiwa thawabu jinsi uko unarudi. Walhaji hivyo hivyo, watibaa janaza, watibaa janaza, na kushinikiza jeneza. Kutoka kwako nyumbani unakwenda kuishindikiza jeneza, unalipeleka jeneza, wewe unaandikiwa thawabu. Ukizika unaandikiwa thawabu pale mko mnazika. Na kurudia tena kutoka makaburini hadi kufika nyumbani unaandikiwa zingine thawabu. Wa iadatil marid, na kwenda kuwatembelea wagonjwa hivyo hivyo. Wa nahwi dhalik, na mifano yake. Fa innahu min hin yakhruju min mahallihi, kwa hiyo wakati mtu anatoka ile sehemu yake alipotokea, lili ibada, kwa ajili ya kutenda ibada, fa huwa fi ibadatin hatta yarji'a, huyo anaandikiwa kwamba yuko ndani ya ibada mpaka pale atakaporejea. Sawa? Wa bil aks, na kinyume chake, ukienda kwenye mambo ya haramu utaandikiwa dhambi, na jinsi unavyorejea pia hivyo ndio unaandikiwa dhambi. Kwa hiyo hili ndio darasa letu ambalo tumepata. Nilikuwa nazungumzia alwasa ilulaha ahkamu almaqasid, ya kuwa sababu za wewe kwenda fasi au vitu unavyovipitia wewe ili ufike kwenye malengo yako au kutembea kwako wewe, yani kitu chochote cha kukufikisha kwenye malengo yako kinachukua hukumu za malengo kwenda. Hiyo ni wasail. Alafu ukishafika kwenye lengo lako wewe ndio inaitwa almaqasid. Kutoka kwenye malengo yako unarudia penye umekuwa mwanzo, inaitwa azawaid au almutammimat. Sawa? Yalla. Nadhani darasa leo limeeleweka bila shaka. Ya ala tuwafikishe, tunaishia hapo kwenye ile darasa la leo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.